Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Επίσης. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να πει στο Θήμιο, μετά την ομιλία του Σαμαρά, να μνημονεύσει και την ομιλία του Κουτσούμπα. Κουτσούμπας τάπωσε πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα για τον Κουτσούμπα θα λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί, μας ενδιαφέρει. Μπας περιπτώσει, ο Μίτσος τα έχει πει πολύ καλά. Μίτσος, οικειότητα βλέπω. Να. Κουνούμαλο. Ναι. Κατάλαβα, κομμούνι. Πες του Θήμιο να βάλει αποσπάσματα, μωρέ, Αποστόλη, γιατί εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν τον έχει ακούσει. Εμείς λέμε ότι εντάξει, συμφωνάμε να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά ταυτόχρονα του λέμε ότι δεν θέλουμε να έρθει ένας άλλος Μητσοτάκης. Αποστολή! Έλα! Η κυρία Τζένι Μπότη! Ναι, ναι! Από την Καβάλα, όταν ήρθε στην Καβάλα, μιλήσαμε. Αχα. Εγώ ή η Μπότση. Μαζί. Α, μαζί. Όταν ήρθε στην Μυροβόλο. Ναι. Σε είχα πάρει και μετά και σου είπα και τα λοιπά. Τώρα κατέβηκα στην Αθήνα να σε δω προχθές. Αλλά την κοπάνησες γρήγορα. Ήθελα να μιλήσουμε μετά το τέλος. Μετά το τέλος από τι? Την κοπάνησες. Έφυγε, σε έψαχνα και δεν σε βρήκα. Πότε, μωρέ? Προχθές, στο Σταυρό του Νότου. Δεν την κοπάνησα. Κατέβηκα κάτω. Πήγα να πιω ένα νερό πρώτα και μετά κατέβηκα. Α, και εγώ νομίζω την κοπάνησα. Και ήθελα να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πυράγχα που έχουμε εδώ, να τα διώξουμε. Α, ευτυχώς για κάτσα πάνω να πιω νερό. Ναι. Να σου πω, πέρασε καλά στην παράσταση. Πάρα πολύ. Σου ήρθα από την Καβάλα, ρε. Από την Καβάλα ήρθες γι' αυτό. 10 ώρες ταξίδευα για να έρθω να σε δω. Τώρα τι με λες. Βλακία έκανες, γιατί θα ανέβω στην Καβάλα για παράσταση. Σοβαρά. Θα ξαναέρθω εκεί. Τι έγινε, μήπως. Και πέρυσι είχα έρθει. Το ξέρω αυτό, δεν σου λέω. Αυτό μου πες. Και μετά σε πήρα κανένα δυο φορές, ότι έτσι ωραία ήταν κτλ. Α, μάλιστα. Πότε υπολογίζει να έρθει. Καβάλα, αρχές Δεκέμβρη. Εντάξει, μωρέ. Εγώ τη ρέφα μου την πήρα τώρα. Καλά έκανες. Πήρα ζωή. Πήρα ζωή από σένα. Απαπα, μη λέτε ζωή αυτή τη μέρα. Ναι, εντάξει. Ζωή. Έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή. Είσαι καλά κατά τα άλλα, όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρά, να είσαι καλά. Έλα Θήμιο, Θήμιο μου, έλα Αποστόλη μου. Έλα. Μου είσαι Θήμιο μου. Επειδή με λες κολλημένο, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Άκουσα τη χθεσινή εκπομπή του Θήμιου, καταπληκτική για όλο αυτό που έλεγε τον Πελετίδη και τις τράπεζες. Αφού ρε παιδί μου είναι τόσο χακές οι τράπεζες, γιατί εγώ είμαι κολλημένος που τα έχω με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μανόλο. Εσύ είσαι κολλημένος. Ναι, γιατί, αφού είναι κακές οι τράπεζες. Πώς γίνεται να μισούμε τις τράπεζες, αλλά να αγαπάμε αυτούς που διαφημίζουν τράπεζες. Άλλο θέμα που με λες κολλημένο. Είδε στη ΣΕΑ την Έρη Ρίτσου τι έγραψε για την οικογένεια Λάτσι, το οποίο είναι και θέμα για να τον βγάλετε στην εκπομπή. Βάλαμε πιο πριν να μαθαίνει και να το σχολιάσει ο Θήμιος. Ότι όταν έγινε αυτό με την Παλαιστίνη, ένα πλοίο που δεν αφήσαν οι ναυτεργάτες κάτι να γίνει, το πλοίο ήταν του ομίλου Λάτσι. Από τον όμιλο Λάτσι στείλαν απειλητικά μηνύματα με μπράβους στους συνδικαλιστές και έγραφε η Έρη Ρίτσου ότι ο γόνος το παίζει ευαίσθητος, αλλά στην ουσία εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Αυτά δεν τα λέω εγώ ο κολλημένος ή ο νιώτης, αυτά τα έλεγε η Έρη Ρίτσου. Και βρισκόντουσαν κάποιοι να πούνε δεν φταίει το κοριτσάκι για αυτά που κάνει η οικογένειά της. Άρα φίλε μου δεν είμαι εγώ κολλημένος, αυτοί είναι υποκριτές. Τη Φεράρι που και πήρα Λαμπορκίνη, λεφτεριά στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι η Ιεριέτα. Για τις 28 Οκτωβρίου δεν είπανε τίποτα ούτε για την προσφορά του ραντάρ του Σαντορίνη Παύλου Μούγκα. Για να κερδίσουμε τον παγκόσμιο πόλεμο, ούτε για τις εμπριστικές βόμβες που έκαιγε για τους Ιταλούς. Επίσης δεν είπανε τίποτα για τους πυράβλους που είχε ο Αρτέμις Ευάγγελος. Α, νόμιζα πάμε σε Αρτέμις ώρα και θα ξεκλειδώνανε πράγματα στο μυαλό μου, αλλά ναι. Ψηφίζουμε όλοι Ελλήνιο Συνέλευση Αρτέμις ώρα. Και βούλιαζε τα πλοία των Ιταλών. Τίποτα. Και τα αεροπλάνα τα κατέστρεφε γιατί πήγαινε με την κάφτρα ή μέσα στην Τσιμινιέρα. Είμαι στον κινητήρα. Για να μην κάνουν τα ίδια τώρα, για τη 17 Νοέμβρη που έρχεται και γιορτάζομαι για το Πολυτεχνείο, θα βλέπουν όλοι Ρένος Αποστολίδες. Πώς έπεσε η Χούντα. Και βάλτε μου την Παρασκευή, δεν είναι δύο λεφτά. Τι είναι δύο λεπτά, τι είναι σιγά εδώ, έχει φάει τόσο χρόνο. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, γεια. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Άντε, επιτέλους το σηκώνεις για να μου τον πελάτε. Ναι, το σηκώσω. Τι θες? Όταν εδώ που βάλατε το AI της Κωνσταντοπούλου. Η ζωή φούρναρης, η ζωή μπετατζής, η ζωή ταρίφας, η ζωή τορναδόρος, η ζωή υδραυλικός. Ξεχάσατε να βάλετε η ζωή και ο κατηραμένος όφης. Θα μπορούσε. Αυτό μου έρθει από το μυαλό. Χαίρετε Αποστόλη, τι κάνεις? Χαίρετε, καλά. Και εσύ και ο Θήμιος, είσαστε καλά? Είμαστε και εγώ και ο Θήμιος καλά. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σου. Καλά, είχα διαβάσει και μια συνέντευξη του Θήμιου στο Ριζοσπάστη. Λίμον, γιατί που θα ήταν η συνέντευξη, στη Huffington Post? Σε μήνα βγαίνει και έλεγε ένα πολύ ωραίο, με αυτό ξεκινούσα αλλά δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα να σου πω γιατί σε παίρνω. Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας για το βιβλίο του Τσίπρα που δεν κάνατε σήμερα. Σήμερα είχαν και τη συνέντευξη που την παρουσιάσατε τώρα μόλις. Και η Θάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα. Θα πω όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται. Και τα σχόλιά σας μου αρέσουν λοιπόν για το βιβλίο του Τσίπρα και για κάθε απόσπασμα που διαβάζατε. Δεν θυμάμαι ποια μέρα το κάνατε αυτό. Και λέω ότι ρίχνουν φως, ότι φωτίζουν. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου, εκείνου που καθαρίζει στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Λες με αυτοματισμό δυναμίτη το καθαρίζει. Γι' αυτό με ενθουσίασες και σε χειροκρότησα ιδιαίτερος. Μιλάω τώρα για το παράσταση στο φεστιβάλ. Α, μάλιστα. Γιατί μέσα σε τόσα λίγα λόγια συμπυκνωμένη αυτή η δύναμη. Α, πάντως λίγα λέτε, να το πούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πω, αν εγώ είχα να πω για μένα, θα έλεγα κι άλλα. Σεμνά μιλώντας. Τι την έλεγε στη λέξη, άκου παρακαλώ. Τα λόγια λοιπόν αυτά είπαμε ότι συμπυκνώνουν αυτή τη δύναμη που εδώσατε, πώς να σου το πω, εκαθαρίσατε στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Λόγια ασέβειας στην αρετή της σεμνότητας θα πει ένας σεμνότυφος, όμως ο σεμνότυφος μόνο σεμνός δεν είναι. Η σεμνοτυφία μόνο αρετή δεν είναι. Η σεμνότητα είναι αρετή. Αυτό μας το κάνει καθαρό και ο κομμουνιστής αγωνιστής ποιητής, ο δικός μας ποιητής, ο ποιητής του λαού, ο Γιάννης Ρίτσος. Και τελειώνω με μία ερώτηση. Το βρίσκει σκόπιμο αυτός ο ορισμός του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί, γιατί ήταν ορισμός αυτό που είπες στο φεστιβάλ και καθάρισες στο μυαλό τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Το βρίσκει λοιπόν σκόπιμο αυτός ο ορισμός του ΣΥΡΙΖΑ να ακουστεί και στην εκπομπή? Θα μπορούσε. Να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι Χριστό τι είπα στο φεστιβάλ, θα το δω όμως. Δηλαδή να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν ο ορισμός. Μου μιλάτε τώρα, μου φαίνεται κινέζικο. Αλλά θα ανατρέξω και θα βρω τι είχα πει. Και εγώ λέξη δεν θυμάμαι. Μπράβο! Α, ωραία. Πάντως θυμάστε ότι σας άρεσε, αυτό είναι σημαντικό. Ναι, και εκείνη τη στιγμή εξέσπασα σε χειροκροτήματα ιδιαίτερα. Έγινε. Αυτό. Καλή ανάμνηση. Και βέβαια μαζί με άλλα αποσπάσματα από το βιβλίο του Τσίπρα δεν θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ενώ να ακουστεί στην εκπομπή. Πόσο πια, γκώσαμε. Τέλος πάντων, ναι, θα βάλουμε, αλλά πόσο σάτυρα πια, πόσο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή. Διακομής. Α, τι να πω. Εντάξει, να είστε λοιπόν καλά, ευχαριστώ. Πάντως εγώ στο φεστιβάλ ήρθα και σε χαιρέτησα. Καλά κάνατε. Είμαι. Από την πόλη? Όχι. Εντάξει. Λέγεται. Πάτος, κύριε Μπαρβαγιάννη. Γεια σας. Ξέρετε τι κρατάω στα χέρια μου. Κύριε Βυσδέκη, πού είστε τόσο καιρό? Είχα δουλειά σήμερα, βρήκα κάποιο. Τι δουλειά, νόμιζα τα κακαρώσατε. Και πήγα σε εκδόσεις Gutenberg, 762 σελίδες, 28 ευρώ. Πήγα το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. 28 ευρώ πεταμένα είχες για πέταμα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Τι να πω, ρε παιδάκι μου, και μετά παραπονιάσεις για το σούπερ μάρκετ. Άμα αγοράζετε μαλακίες, πού να φτάσει για τη φέτα. Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ναι. Ο κύριος Αποστόλης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνετε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούω πάρα πολύ καιρό. Πρώτη φορά κατάφερα να πιάσω γραμμή, να μιλήσω μαζί σας. Θέλω να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλα αυτά που γίνονται. Είναι άνευ ποταμών. Απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και υποστηρίζουν αυτές τις γελοιότητες που ζει η πατρίδα μας. Θα φύγουν όλα τα νέα παιδιά έξω και θα σωθούν. Α, συγγνώμη, ναι. Μόνοι μας. Θα μείνουμε. Τα γερόντια θα μείνουμε μόνοι μας, γιατί. Καλό σενάριο μου φαίνεται για αφανισμό αυτό. Σε ηλικία 6. Άρα σε λίγα χρόνια θα καθαρίσει ο τόπος και θα βρουν καθαρό τόπο να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά να κάνουν καινούρια παιδιά. Θα επιστρέψουν ή αν θα συνεχίσουν αυτά τα χάλια. Γιατί άμα καθαρίσει ο τόπος, γιατί να μην επιστρέψουν. Πώς θα καθαρίσει, δεν το βλέπω εύκολο. Είπαμε τα γερόντια. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα ότι οι γέροι ψηφίζουν ό,τι να είναι, δεν υπονοώ αυτό. Το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κοιτάξτε, να ξέρατε τι ψήφιζα. Πού να ξέρω. Δεν πειράζει να το πω. Πες το. Τέλος πάντων. Πες το, έχεις τα τέτοια να το πεις. Καταστάσεις. Ποτέ. Τι. Λέω, ποτέ δεν ψήφισα παρόμοιες καταστάσεις. Και εννοώ νόητο. Χάρηκα πολύ να είστε πάντα καλά και συνεχίστε με την ίδια ορμή και με το ίδιο θάρρος τη γνώμη σας, την άποψή σας, να τα λέτε όπως είναι. Τώρα ο Δήμος Μενιδίου τι κάνει? Έχει δικαίωμα ο ίδιος να χτίσει ουρανοξύστη, να χτίσει πολυκατοικίες. Έχουν περάσει τους Δήμους πια. Η κυβέρνηση εκεί δεν έχει. Εκεί φτάσαμε κομμάτω. Για το ελληνικό, ξεκινήσαμε. Οι ουρανοξύστη θα γίνουν στο Μενίδι για πιο φθηνά νίκια. Δεν αγοράζει κανείς, πάει άπατο το έργο και χαίρεται μόνο Άδωνης και θα το πάμε στο Μενίδι. Ω, κατάλαβα. Το ελληνικό ως επένδυση μεμονωμένη θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που στο μέλλον θα συμβολίζει αυτή τη στροφή της Ελλάδος. Πώς βλέπει κάποιος τον Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Κλασικής Ελλάδος. Τώρα δεν υπάρχει στο γενικό κράτος. Τέτοιο φιάσκο είχαμε χρόνια να δούμε. Έλα, για. Είσαι μαλάκας. Τώρα που τελειώνουν οι διαφημίσεις, σε πιάνω μωρίς ορλουλού. Ο γυμναστηριακός είμαι. Κατάλαβα. Καταρχήν, ρε μαλάκα, θέλω να ευχαριστήσω το κοριτσάκι που με υποστήριξε, αλλά να της πω ότι αγάπη μου, εγώ με τον Αποστόλη έχουμε μια σχέση μίσους πάθους. Άπαξ και με αποκαθιστά απέναντι στον Μπαρμπαμπάφο ή στην κατηγορημένη την Ταρυφούλα που μου λέει διάφορα εναντίον μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε, γιατί είπε ότι με ξεσκίζεις να πούμε και ήθελε με. Ήθελε και αποκατάσταση η μούρη σου. Λέγε τι θες, μούρη. Θες να αποκατασταθείς κιόλας, τσόκαρο. Ευχαριστώ εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή που με έχεις αποκαταστήσει, εγώ συνεχίζω να σε παίρνω. Ναι. Δεύτερον, ρε μαλάκα, θέλω να πω στον πρόεδρο, ο Μητσοτάκης ξέρουμε όλοι ότι γαμάει και πραγματικά γαμάει. Τώρα πρέπει να γαμίσει αυτά τα κουράδια, σαν αυτή την κουράδα του ΟΠΚΕΠΕ που βγήκε με τα 3200. Καλέ, πας καλά, είναι δυνατόν, και άμα ανοίξει το στόμα του, ποιο το μαζεύει μετά. Κάτσε ρε μαλάκα, πρόεδρε. Πού θα κρυφτεί ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης και όλοι αυτοί που θα κρυφτούνε? Στα τσακίδια. Ο Μητσοτάκης γαμάει και δέρνει, πρόεδρε γάμα του. Όλους. Σε κατίνια θέτω στα μονόπανα 3200 η κουράδα. Ναι, που ναι. Έρχεται και όποτε γουστάρει δουλεύει η πουτάνα η κουράδα. Πηγαίνω όποιες μέρες χρειάζεται. Είμαι εκεί. Τις μέρες που δεν πηγαίνετε στον ΟΠΚΕΠΕ εργάζεστε κάπου αλλού? Μπορεί να είμαστε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε εκεί? Εργάζεστε κάπου αλλού? Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο. Αυτός από μόνος τα πήρε τα 3200. Δεν το δώσαν αυτοί. Ναι ρε μαλάκα, μα σε όλες τις κυβερνήσεις υπάρχουν τα κουράδια τα οποία κάθονται και έχουν μια θέση και γαμιούνται. Και εμείς οι μαλάκες πληρώνουμε. Πρόεδρε, βάλε τάξη. Εχθές, μαλάκα, πήγα στο Σεισμανόγλιο. Υπόδειγμα, μαλάκα. Πηγαίνετε ρε που βρίζετε. Υπόδειγμα, μαλάκα. Αλίμονο. Σε μισή ώρα. Άσε ρε μαλάκες να πούμε. Ό,τι και να κάνετε ο Μητσοτάκης γαμάει. Και σας γαμάμε όλους. Γυμναστηριακός, γεια. Πεθάνει Δημήτρη, Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Άντε πάλι, τα έχουμε πει αυτά. Όχι, βρέσουμε καινούριο όνομα. Δεν θέλω. Αυτό το έχουμε καλύψει. Γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι! Ναι, εδώ!